من دل عزیز کن. تیپی کاروان به تیپی چه دور او دارم را. بلام استا. استفی خوی باش کرد وو. بسیاری نکنده سرکود. ویارزانه کنی تیپی کاروان. همیان خویان آمده کرد وو ویاریکا. و دلمیان نسرکودن لیاریکا داشته وزکی خویان. و روزی و روزان پیاری چی بگانه بدر کود. ام پیاوت پیوندشی هیا. لگو تیپ کدای. بریکا و بینری رودا و کامبی. تیک پیک بینتن ها بایاریک ایوانیا؟ آره من آمادم با پیش برچه یکا بعدم ایمن لدو یاری دستر کوتین لم یاریش دستر اکوی یاری کانی پیش برچه یکا زور آسانا باشتر وای بیر لما شک کردم کنوا با پلاوانت کانی قطاب خانه کان ابینم زول خود آرازینا سبارت به حرکان تان ایو به یکم یاری سر نکون هرگیز ها زور جوانا اما وکو اوه در بچی لفیمی کابوی اما لسیستمی کونکانا تکا اکم بچی تا دروا چونکه اما مشغور هنان اکین اما هموی بسودا تو زور تو رام اکین ها اوه پیسنام براهینه رکا که یاری راستقینه تو پیتان فیرب کاد نک اوه اوه اکن راهینر؟ زور سپاس بو تو ایمه کارکانی خوما ننجام یاو ببیر راهینر اگر رنیان خوما دا او کاری اکتری بکن او اتوانی سر کن بو خلی خطاب خانکان هر اما ای بو ایوه کش بینی کس ما نه مشق من پیبکا من راهی نرم اما سر سور هنران من رامیارم ابون با راهنرتان وکو اوه که ایوار رازی بونا باشا منالکان منیش نام رامیا نگ رامی بلکو رامیار مشکو راهنرکانتان حالایا بایل مودو من مشکو راهنرکانتان پی اکم حالایا او متمانه که بخوتا هیتان لمشکو راهنرکان واتان لی اکاد نفام بن ایو زور نفامن مشکاکانی راستقینه برو حالات سن لسرتاو دست پی اکینوا سرتای دست پی اکنی یاری تو پی؟ استاش 20 جار با دوری یارگه که اخوله نوا هزی توانه ایوه با گوره پیویز نیا بایه دبه زیادتر خواتا مندو کن یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو خیرا کن را کردن بنا را چی نابد اگر نه ایوه هرگیز نابن به ارزانه که بتوانه دی خیراتر بزولنده یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو زور باشه استا راهنه را کنه گیشتو دا ایره هلی زور باشه ایوا دارم امرو مسکرکان ما زور نستر سوک بکات که من دوین شو نخوتو ما هلی بر من دویتی ایوانی هاوریان هاوریان منی جوانکانی خوم ننسی و هر واس زاز درام لخطاب خانه دا بای نا توانم خواردم بخوم و زورش ماز لخواردنه هاوریان چیب که ابی با چی و امان بسر بی ها آکاد نمیند با خویندن لکات از داله هری توی پی دوره کمینه و چون که خویندن گرنگ تره لطوی پی لبر اوی دوار روز مانا اگر هاتو ایوه لیاریک در سر نکوتن او باشترو ای واز لیاری کردن بینن نک بردام سر نکون لیاری کنده نخیر ایمه نمانه ایتی پا کمان تیگ بچه کبتن استاش راکن باشونه که من مباس ما با پی پتی دای با چی بمشوی و امانه یکی تو Yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak do, yak افرتکان وکو یارزانه باشکان بزانن هر یک گام رگال ما و بیسر کدا ببی پیسو پنای برد استش اما وکو او سزر بخولی و بدوری هر یک کدا دای استش بنوره هر یک راک دای بتام بینم دای خیراکن من سر بخوم هاوریان هیچ وکارک نتا اکو مشخانه بکین لیم تیگه ایشتن اگه جورالی و تکانی راهنر نبی او دور دخمولی هر یک کدا ها؟ تو با معنی وانا بهانی وانیا؟ استاش چه یکم کسا مشقه کرد؟ ها؟ من اماده هم ببوریم و شانسه سرکه در چوی یار زانی دواتر منی شونی خوم ایم شانسه سرکه در چوی زور باشا یار زانی دواتر ها؟ راستی تو کسی چی کم شوی؟ ایسا لیو بام ها ها بوستیا بوشوی چی بوستا آیا همه راهی نرمشق ما پیه کاتو ها؟ بلی اما راستا چون رو ابی؟ ای راهنر استاش مشقه کاتن دست به یکم لیارگاه که تو ما بستت اما لیارگاه چی تر مشقه راهنم بکن ها؟ یارگاه همو کاتک بو ایوه باش نابد اما گرینگه بو یارزانه با توانکن نک بو ایما ایما را توانان باندانی رم شوینانه مشقه بکن اما فرمانی منه جیبا جیکن دای اگه بتانه لم یاریکه با جوانی یاری بکن اول یاریکه انتی زور باش یاریکه ان سره کون دل نیام من افلدت دلان قردان یاری ما بیه کار آی لم یاریکه اگر واب که ابیلو یاری دور بکه و دای بچوله دای سری خوش بکر بزانه چیت بسره تو ها چی؟ کپن؟ آیا با تو پو بیره ادام روین؟ اگر ها تو ایو خوطان لیکتری بن او داوی لبردن با من بز نیا استاش رامی تو دست پیب که اگر ها تو ایمو آخو مال خلکه که بدین او زور نخوش با تو پکه ایمو من بر پرسیارتی هم کاره حالا گرم تیگهشتن رازین؟ اما خوی زور بگوره اصانی ابی وای لیب کم واز لما شکردنی ایمو بینه باله زور باش رامی راست راست راست سب سب دیگ چه دواتر؟ منی شاوریک ایم باشا شاوریکا ایسا ایبینی حیوان هی نرکا و تو چیت کرده این نفهم؟ زلکانم همو پیز بود چی بر پرسیاره لما ها؟ آیا تو پیم نالی در باری بریاری کتا یا؟ بیش اوی ولامت با موه اما یه پسیاری کلی بکم اما یه بزانم چه پیوتی که تو مشخ ما پیب که اما بلای منو اگرینگ نیا براسی پیمان بله لامو کسیک ما پرسی کست بین نوتی که تو مشخ ما پی بکن جمله ایزراینرک نبو تاکو ها خوی من دو بکن هلو امنیش ایزراینرک نبینی و اکا وکو تو تون رو بید ایم دو اکو تیل مشخ کن هلو همو تو شفیه کن هاتوینا و پیویندی به ایم نبید باشترا براسی من زور خو من دو کرده و با ایوه ما بستان چیه ایوه که من تیبا کم تیگیاوه ها ما بست من اونی که تو ایم تیگیاوه بلام تو نازانی ایم آمان زمان سیا ایم آمانی راهی نبکی لسر توب نکتر ها راگر نو یاری کدن لقرده بلا اصلاش یاری که نزی گوتوه بوه نامانه ایت هیچ چشه یک من با درست بکی امانه ایت سر کوین بوه ایم یاری زانی توبی بمانه ایت نوک تو ایم آمانه ای بخو ما مشق بکن بو اوی زیادر به هز بین چون که خلی قطاب خانه سلطه یکن نزی گوتوه لیمان تگیشتم من لاریم لسر اوانیه که بکشمولتی بکیا تو اما ازانی؟ بلا اکشمولتی بکا بلا با مردیک تنها مردیک؟ استاش راکم باشوینو بگرنو بکات جمیلیک هاوریان باقصکت تنها 25 کلومتر لیره و دوره آوا بینم که کات جمیلیک بسا زور باشا با امکارا اما زور باشا بکات جمیلیک هولی با این من باورم بخوم نیا بلام هولی خوم ایم بلا مگر یک اکتانی توانی اما بکات اوه من هرگیز نکشه مولتی پکیا تگایشتن اگر ایمه اوه با کشمیر اکتاب کن او من دست اکیش موه براکن هولی خو من بین دی رامی بله براکن ماف خودا سلاوتان لیبه تاکو استا 56 دقه لیار یک رویشتوه کسیش بدیان نکوتوه بلام آیا ابه لکاتی خویان بگن ها تیپی کاروان هاتن زور جوانا کابتن شاهو یکم کس گیشت بجیتی پی کاروان تاکو یستا 58 دقل پیش بلچی یکر رویشتی و رامی زرزورش در نکوتون لبرتی اوان دوا کوتون اما قدر امینی اوان دوا که اگر هاتو هر کشه رویا بید دنیا زرزر و کارکیتی هیز نما و تنیا سی سرکنه بید لکاتی چو گنزاو داغشتی جوانه براستی اما کاتی چو خوشه که نمازانی زرزور آها بدوانه ایا دی زرزور دی زرزور دی باشه حالی خومه ایم آی لزرزور لوانه لکاتی خویم بگل لگر رامی هان دران امرو بقید یاوری زرزورا زور باشا همو یاریزانانی تیپی کاروان لکاتی خویان گیشتین یک دو پاش کس امی تو لپیمانه کتا آرزو اکم پاش کس بمو بلا من هرگیز پاش کس نبمو چون که ایو پین سرکت وا کوتون یا کوتی بین سرکه؟ اما شتی چی بیمان آیا؟ نخیر هیز نیابی جوانگ نیه لطاوبونی یاری که پاش پین سرکه گولک هشمار کاد لیم تیگه ایشتن داو لبرد نکم، اما اموسوت من بو. مگری زر زور مگری. راستی امشته کی زور باشه که ما وی امر کنی. لبرد لیز در زور حالی خیتر تام پیام. دی را کن دی. اگر هاتو ایو برانبر ام تیپا سر کوتن، او من پاشگس اب مولیتان دی منالا کن. یک دو آه اما نکتین لوانی تو گلتا ما بیب کهی چون ایمه یاری بکهین لگل یا بله اما ما فی ایمه یا لدو یاری بیز دا سر کتیم برانبر دو تیپی بیز های گم جینا هرگیز وا مالن اگر ایوه وا بن هرگیز دا تیپی برانبر تا نابنه وا تو گلتا کهی ها ای بو چی یاریان لگل دانا کهین بله بو چی وانا بی ایمه اتوانی سر کهین بسریان چوک ایمه زور با توانا ترین لون ارو حتن یاریک من بردو تو با توانا کانی خو منیان پشان بین بگو من یاریک اکین نازا کاتنی تیپی سرورم سر ما مکن که ایمه کچین لیاری که ایبینن چیتن بسره هنی سلاو آیا امه تن ببیر احاد که روش اک به تیپی کاروان لگل یاری زانانی کز یاری بکات براستی ایمه زور پروشین بوم یاری ها به چون روبا براستی ایمه یاری چی اگلا کرو بو یاری زانانی تیپی کاروان آگداریم بیش. آه، ایگریم. سرچونه. تیپیک زکان تو آنیم با ما چی کرد گل اکتو مار کن. وای لطیفیک زکان چی کن وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای ای خواهی، اوان چیان بسر هاتوا؟ اوانه لکتانیش به هسترین همو یاریزانه کن وستاون براستی همشتی که زور ناخوشم خیره که دی به یاریزانه کن بچولن براستی اما باستی بم خیره ایو جوازی خیره ای آن ابیت کتایی اتنی امیاریا مشکینا قورکان بارزان کان وک افرت کان بزانینانی دای افرت مشکینا قور آها ته گیشتم یاری که تواب بو بله دورنگ براستی دورنگ ایما براستی تو زور با توانای رامی گوله چی زوان بو سپاس اتوانین زاره که تر یاری بکنه چیشنیا لکوتای دایی مگهش نوشته که تو مبسته زیر را کردن باشش سره چه لیاری کردن؟ براستی عرصو اکم دن بالی خوم دبنی بو اکم در ازانم را کردن و گرینگا زور سپاس بو ایوان اگر انا تو بمانوید گرینگی را کردن بزانین اوه چلو پینس خلک دابش بیستار یاریزان بکن اوه هر یاریزان خلک یکو چلو نو چلکت تو بلا عبید اما زمانه ایوان هر یک لیه ما سیواز خلکی ما بو را کردن یعنی تو پیپی براستی زور بمانه یا بلا ایمه قد وازیلی ناینی بلا من دنیام ایمه همون من یاری تو پیپی من خوش ای بردوامه بله یاری کردی تو پیپی ایمه زور خو من بباز زانی بو بوه اوه لدو یاری دستر کودی براستی ایمه هست به حالا کنی خو من اکین تیپا کمان لسرتاو دست پی اکاد ایمهش امانه تو ببی براهنت بله امانه آیا ایوه راستی ابن براهنه رکا خوی بو ایوه ما دونه کاد بادکو ابینا هوری اکتر لگر راهن الرامی دوباره پیتا علیم اوه من نوم رامیاره نک رامی باشا ایوه هرچونک تان بوی من هیت کشه کم نیا لگل ایوه من مشقه کانتان زیادره کم استش راکم بو خطابخانه ابی پیش کاتش مرگ لیبن دی راکم بو چی وستاون زور باشا باراکین باروی زانم لگل ایوه تون بوم ولام اما با برژانگی ایوه یا راهنری تیپی کروان ریگه پینه یا که شیرینی بخوان لراجی تجنده اما جوهوی کمبونوی پروشی یاری زنان هروها فرمان نکد که یاریگ لگل تیپی کچکان بکن آخو، والا می تیپی که چی بو برامبر اما؟ کابتن شاهو چی ود برامبر امیاریا؟ اما شلسنزیری دهاتو، آشنایی، وکار ابین.